بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، in dit laatste audiobericht over de gunsten van het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala richt ik een advies aan mijzelf en aan jullie. En dit is een advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan een metgezel. De metgezel Abdullah ibn Busr, die klaagde op een dag bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam over de vele voorschriften van de islam. De vele dingen die je kunt verrichten en die je kunt doen, waar je je dag mee kunt vullen, waarmee je hasanat kunt verdienen en verzamelen. Waarna hij even de focus kwijt was. Dus hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, de vele voorschriften van de islam zijn mij een beetje te veel geworden. Bericht mij dus over iets waaraan ik mij zal vastklampen. Waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei, hou je tong vochtig met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, het veelvuldig gedenken van hem, ervoor zorgen dat je tong in beweging blijft, constant, middels het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala, dat zorgt ervoor dat jouw tekortkomingen op andere fronten van aanbiddingen, dat gecompenseerd zal worden met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus neem dit geweldige advies van de profeet sallallahu alayhi wa sallam ter harte. En zorg ervoor dat je jouw tong vochtig houdt met het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Zodat je inshallah zult behoren tot degene die hem veelvuldig gedenken. Over wie hij heeft gezegd, وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. En gedenk Allah veelvuldig, zodat jullie succesvol zullen zijn. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons in staat te stellen om hem veelvuldig te gedenken. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Amin. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.